بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kama ambavyo anwani litangulia kutangazwa juu ya kuzungumzia ubora na faida zinazopatikana kwa watu kuziheshimu, kuzitukuza, kuzitanguliza na kuzipa kipaumbele sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika aya iliyotangulia kuisoma, inna arsalnaka shahidan, hakika tumekutuma ewe Muhammad uwe ni shahidi kwa umma wako. Ameletwa na Allah tabaraka wa ta'ala akafikisha ujumbe aliotumwa na Allah, akawaelekeza watu uongofu na akawaacha watu katika mahajjati albayda, na atakuwa ni shahidi pale ambapo Allah tabaraka wa taala atawaleta mitume wote na umma zao, na wakiwa mitume hao ni mashahidi juu ya umma zao, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala ameeleza, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله تبارك وتعالى أنا إليزا كتك قرآن itakuwa hali ngumu kiasi gani, yani hali itakuwa nzito mno pale ambapo tutawaleta kila umma na shahidi wao, na kisha tukakuleta wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam uwe ni shahidi juu ya umma wako, siku ambayo watatamani wale waliokufuru na wakamuasi mtume sallallahu alayhi wasallam lau walinganishwe kuwa sawasawa na udongo kwa uzito wa siku ya kiyama, kwa kumuasi mtume na kupinga yale yaliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtume ni shahidi juu ya umma huu, na wa mubashiran wa nadhira, na ni mwenye kuwabashiria waja wema wanaodumu katika taa ya Allah tabaraka wa taala bishara ya kheri ya kuipata pepo ya Allah na radhi za Allah tabaraka wa taala. Wanadhiran, na pia ni muonyaji kwa wale watu majeuri wasiosikia, wasioelewa, na kile wakikumbushwa hawataki kukumbuka, kuwaonya na adhabu za Allah tabaraka wa taala na hasira zake. Ameletwa mtume sallallahu alayhi wa sallam litu'minu billahi wa rasuli, ili mumuamini Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Watu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Qala ibn Abbas kama dhakara al-imam ibn Kathir fi tafsirihi, watu'azziruhu ay watu'azzimuhu, muadhimishe mtume sallallahu alayhi wa sallam. Watuwakiruhu, watawqir ihtiramin wa ijlalin wa ta'zimin, watu wa muheshimu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Watusabbihuhu bukratan wa asila, na mumsabbihi Allah asubuhi na jioni. Inaonyesha aya hii umuhimu na ulazima wa sisi kuheshimu na kutukuza yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali mafundisho yote na muongozo aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika sha'airillah, yatakikana kwa Muislam aihimize nafsi yake na aongeze juhudi katika nafsi yake kila siku kuyaendea mabadiliko ya kukaa katika muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kitabia, kiibada, manake itikadi yake, maneno na matendo, ahakikishe anabadilika, asidanganyike na ulimwengu na starehe zake, na yale anayoyaona mbele yake akafikiria ni yenye kudumu, lakini vyote ni vya kupita kwa muda mfupi. Lau kama mtu atasimama katika toa ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake, atafanikiwa na maisha yake itakuwa ni maisha bora na maisha mazuri. Rawal imamu Abu Dawud fi sunanihi والحديث صحيح عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سموليه يوانا Jabir ibn Sulaym Abi Jurayn anasema nilimuona mtu mmoja watu wanarejea kwenye rai yake kila akizungumza maneno yake watu wanayashika na wanarejea kwenye hayo maneno, hawaendi kwenye maneno mengine, na watu wote wanamsikiliza yeye. Nikauliza, huyu nani? Watu wakamwambia, huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kultu alayka salam ya Rasulullah. Yule bwana akamsalimia mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini salamu imekuja kinyume, na yeye ndivyo anapofahamu. Anasema marrataini, nikarudia mara mbili, alayka salamu ya Rasulullah, alayka salamu ya Rasulullah. Qala la taqul alayka salam. Mtume akamwambia, usiseme alayka salam, fa inna alayka salam tahiyatul mayyit. Tamkul alayka salam ni salamu ya waliokufa. Qul assalamu alayka. Akamfundisha, akamwambia, sema assalamu alayka. Yule bwana akasalimia salamu ya sawa. Maelekezo mazuri, maelekezo yenye nidhamu, maelekezo hayamwachi mtu kuendelea na makosa. Baada ya yule bwana kuwa ameelezwa mafundisho haya ya salamu, qala, yule bwana akasema, qultu anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Manake kesha ambiwa kwamba yeye ni mtume wa Allah. Sasa muulize mtume, wewe ni mtume wa Allah? Qala, mtume akamjibu akamwambia, ana rasulullah alladhi idha asabaka durrun fad'awtahu kashafahu anka. Mimi ni mtume wa Allah, Allah ambaye likikupata tatizo halafu ukamuomba anakuondolea hilo tatizo. Mimi ni mtume wa Allah, Allah ambaye amenituma mimi ni yule ambaye idha asabaka durrun, likikupata dhara lolote katika madhara unayojua wewe duniani, fada'awtahu, ukamuomba huyo Allah, kashafahu anka, atakuondolea yale madhara na utakuwa salama. Kisha akamwambia, wa idha asabaka amu sanatin, na pia yule aliyenituma mimi ni Allah ambaye ukikupata mwaka wa ukame, mazao yamekauka, mvua hainyeshi, fada'awtahu, basi ukamuomba yeye akulete mvua na akuoteshe mazao yako, ambataha lak, ataotesha yale mazao na atakuletea mvua. Akamwambia jambo la tatu, wa idha kunta bi ardhin qafaraa awlatin fadallat rahilatuka, utakapokuwa katika ardhi ya mbali haina maji, haina watu, haina mimea, halafu maeneo kama hayo yako mbali na watu na yako mbali na maji, yako mbali na mimea, huwezi kupata huduma yoyote. Fadallat rahilatuka, kipando chako kikapotea, mnyama wako kama ni ngamia au ni farasi akapotea, mahali ambapo hakuna msaada. Fada'awtahu raddaha alayka, ukamuomba huyo basi atakurejeshea yule mnyama wako aliyepotea. Kisha yule bwana alipoambiwa haya maneno na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba aliyemtuma Allah ni yule ambaye likikupata tatizo ukamuomba atakuondolea tatizo lako, angalia maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, likikupata tatizo dhara la aina yoyote ukimuomba Allah atakuondolea dhara hilo. Haya ni maelekezo muhimu, malezi ya tauhidi, watu wajue wapi wanapeleka matatizo yao. waajaba. Leo tunalia na nani? Tunalia na makufuli, au sio? Anaweza kutuondolea matatizo, wenye kumlaumu na wenye kumbembeleza na wenye kumuomba. La tasalanna bunayya adama hajatan, la tasalanna bunayya adama hajatan. Simuombe shida yako mwanadamu, hawezi kukutatulia. Yeye pia anahitajia msaada. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia, haina askari mlangoni, hakuna sekretari pale. Ar-rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika unapoacha kumuomba. Yakikufikia matatizo, muombe Allah tabaraka wa taala. Haitaji uzungumze Kiarabu ili akusikie, lugha yoyote inakusikia Allah tabaraka wa taala. Hakuna haja ya kuelekea kwenye makaburi ya masharifu, hakuna haja ya kutafuta mawalii wako wapi. Ikiwa uwalii ni daraja imewekwa kwa kila muumini, kwa nini huitafuti? Amekwambia umuombe. Kwa hiyo muombe Allah tabaraka wa taala shida zako, na Allah atakuondolea shida zako. Na huyu bwana akajua ni mahala gani pa kupeleka matatizo yake. Na jambo la pili Mtume anamwambia, ukipatwa na tatizo la ukame kama tuliokuwa nao hivi karibuni, baadhi ya mikoa mimea yote imekauka, hali ikawa ngumu sana, lakini watu wakaenda kwenye makaburi, watu wakaenda kwenye mizimu, watu wakaingia kwenye matambiko, watu wakamshirikisha Allah tabaraka wa taala wakiwa wanatafuta mvua. Lakini Allah tabaraka wa taala ndiyo mwenye kuleta mvua, na wala hana kiumbe anachoshirikiana nacho katika hili. Kwa hivyo watu likiwapata tatizo, ikawapata ukame na mimea yao ikaharibika, wamuombe Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala atawaoteshea mimea yao. La tatu wakamwambia, utakapokuwa katika ardhi ya mbali haina msaada wowote, hakuna watu, hakuna mimea, hakuna chakula, hakuna maji, mahala ambapo unatakiwa wewe uwe umekamilika, vifaa hivi unavyo, alafu mnyama ambaye kabeba vifaa hivyo kapotea, hauna pa kwenda kumtafuta, basi ukimuomba pia atakurejeshea huyo mnyama wako. Hautakwenda kumtafuta, wewe muombe Allah, alafu yeye atamrudisha huyo mnyama huko alipokwenda, atarudi. Kwa hiyo na wewe leo unajifundisha kwamba ukiibiwa unatakiwa uende wapi? Kwa mzee ukamwambie kwamba nieleze aliyeniibia nani? Kuna haja ya kupiga ramli tena kumtafuta mwizi? Umeibiwa unarejea kwa Allah, alafu Allah atakurejeshea. Umepotelewa mwambie Allah, Allah anarejeshea kilicho changu fulani kilichopotea, alafu Allah atakurejeshea. Lakini wakati unaomba hautakiwi kuwa na shaka, na wala hutakiwi kuwa na wasiwasi na Allah, kwamba kama unamjadili kwenye nafsi yako, hivi itawezekana kweli kirudi kwa mazingira kama haya? Mimi naona itakuwa vigumu. Basi kweli itakuwa vigumu, lakini ukiona inawezekana na itakuwa jepesi, basi itawezekana na itakuwa jepesi. Hata kama imeibiwa chochote kitakachokuwa kimepotea, Mtume anamwambia huyu bwana ya kwamba wa idha kunta bi ardhin faqara qafaraa, utakapokuwa katika ardhi ambayo iko mbali au falatin, maana yake ardhi haina kitu, fadallat rahilatuka, kipando chako kikapotea, fadaautahu, ukamuomba Allah, raddaha alaika, atakurejeshea kile kipando chako, kitarudi. Ima aliyechukua ataleta, ima utakikuta mahala, ima utaambiwa kimeokotwa mahala fulani, utapata kipando chako. Kwa hiyo jambo la kwanza likitokea shida, ikatokea tatizo, wa kwanza kukimbiliwa ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kabla ya mwanadamu yoyote, limetokea jambo, kwanza rejea kwa Allah. Ukitaka kwenda kwa Allah unaenda wapi? Shekhe, unataka kwenda kwa Allah ukamwambie tatizo lako, utaenda wapi? Unaenda wapi? Sasa unamwomba dua, unamfuata wapi? naanza kunijibu haraka haraka. Ukipata tatizo haraka unatakiwa mkimbilie Allah ukamwambie unampata wapi? Ngumu. Unakimbilia kwenye swala. Unakimbilia kwenye swala. Nenda katawadhe. Ukimaliza kutawadha swali rakaa mbili. Alafu utayapata matokeo baada ya rakaa mbili. Allah anapatikana hapo. Sehemu ambayo mje yuko karibu sana na Mola wake na akimwambia shida yake kama yustajab. Haraka sana atajibiwa ni hapo kwenye sijda. Basi tatizo limetokea haraka rudi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa mtume akamfundisha huyu bwana malezi mazuri ya tauhidi. Na hivyo mtume aliwalea masahaba zake. Yule bwana alipoambiwa haya maneno na mtume akamwambia ihad ilayya ya rasulullah. Naomba usia wako, niusie. Nini unaniusia? Mtume akamwambia la tasubanna ahadan. La tasubanna ahadan. Usimtukane yoyote. Na ahadan imekuja nake yani yoyote usimtukane. Yule bwana anasema qala fama sabbaytu ba'dahu hurran wala 'abda. Kuanzia pale sikumtukana mtu huru wala sikumtukana mtumwa. Wala ba'iran wala shatan. Wala sikumtukana ngamia wala sikumtukana mbuzi. Alipoambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam usia wa mtume. Mtume yule bwana kaomba usia. Ni usie mtume. Tayari ulionieleza nimeyashika. Mafundisho ulionipa nimeyabeba. Ni usie. Mtume anamwambia la tasubanna ahadan. Usimtukane yoyote. Na kuna watu akizungumza maneno matatu bila kutukana hawezi. Hata kuna mmoja alimnyima rafiki yake kazi amwambie mimi nakunyima kazi kwa kosa moja tu, kwa jambo moja tu kwamba siwezi kukutukana. Sio, umeelewa? Amemnyima kazi rafiki yake kwa jambo hili kwamba wewe utakapokuwa ofisini kwangu siwezi kukutukana, kwa hiyo mimi siwezi kukupa kazi. Chochote niambie mimi nitakuwa nafanya, lakini kukupa kazi hapa kwangu siwezi. So, mimi kukaa bila kutukana siwezi. Kwa hiyo wale wafanyakazi wake wote wameshazoea matusi, wanahifadhi matusi kutoka kwake. Usia wa kwanza mtume anamwambia yule bwana, na ndo anatuambia sisi. Amwambia yule, yatuambia na sisi, la tasubanna ahadan, usimtukane yoyote. Yule bwana anasema kuanzia pale fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abda, sikupata kumtukana mimi mtu aliyehuru wala mtumwa, wala ba'iran wala shatan, wala sikuwahi kumtukana mnyama ngamia wala mbuzi, sijawahi tangu pale nimeambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha kale mtume akamwambia ولا تحقرن شيئا من المعروف. Na wala usidharau chochote katika vitu vizuri, katika vitu vyema. Mambo mema usidharau lolote. Usidharau wema. Ukiambiwa huu ni wema usidharau. Uwe mkubwa wala uwe mdogo, ubebe. Hii ni khairi umefundishwa, ichukue. Hii ni shari umekatazwa, acha. Usidharau wema. Kisha akamwambia wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilayhi wajhuka. Zungumza na ndugu yako ukiwa uso wako una ukunjufu. Uso wako una bashasha. Zungumza na ndugu yako ukiwa na bashasha. Sizungumze na mtu umemkasirikia na hamjagombana. Sizungumze na mtu umemkunjia sura. Mkunjulie sura yako ndugu yako Muislamu. Innahu min al-ma'ruf. Kufanya hivyo ni katika wema. Kuzungumza na ndugu yako ikiwa uso wako umekunjuka kwake. Uwe unamjua lakini Muislamu wenzako, uwe humjui lakini Muislamu wenzako. Usionyeshe kuwa humjali mtu anakuuliza ana shida na wewe, ana habari ya kukwambia, msikilize. Baada ya kumsikiliza utamwambia udhuru wako, mimi sina muda, nitafute baadaye. Lakini usimkunjie sura ndugu yako Muislamu. Muonyeshe bashasha katika uso wako. Hata wakakosea baadhi ya watu wakasema maneno yao katika watu mimi nimewaona wamechukua tabia hizi za mtume ni watu wa tablighi, kwa sababu ni watu ukizungumza nao wana bashasha, na mimi nikamwambia wanakufanyia bashasha ili utoke siku tatu, lakini mimi hawezi kunifanyia bashasha kwa sababu wananijua. Wewe wanakufanyia bashasha ili utoke siku tatu au siku 40 au miezi 4 kwa sababu wanajua bashasha yao itakutoa. Na wengine wakaona hawajawahi kuona watu wa karimu kama watu wa tablighi, kwa sababu wanawafanyia ikramu ili watoke siku tatu. Lakini Muislamu mtu wa sunna atakiwa siku zote uso wake una bashasha, kwa sababu anaelewa bashasha ni katika maarufu, ni katika wema, na msingi wake ni tauhidi na sunna. Kwa lazima awe ni mtu mwenye bashasha na wenzake. Kisha mtume akamwambia yule bwana, warfa izarak ila nisfi saqi, pandisha nguo yako, pandisha nguo yako mpaka nusu ya muundi. Fa in abaita, ikiwa utaliona hilo gumu, basi fa ila alka'baini, iteremshe mpaka kwenye fundo mbili za miguu, usivuke pale. Si mnanielewa vizuri? Anamwambia pandisha nguo zako, irfa izarak, pandisha nguo zako mpaka kwenye muundi. Nguo ya mwanaume wa Kiislamu inaanzia hapo kutoka juu, kama itaanzia mabegani, kama itaanzia kichwani, popote utakapoanzia kutoka juu, basi mpaka wake ni kwenye nusu ya muundi, inaanza pale kuwekewa mipaka isivuke. Amwambia fa in abaita, kama utaliona hilo gumu, ndio kwanza unaingia kwenye sunna, huwezi sogea fa ila alka'baini, paka kwenye macho mawili ya miguu, zile fundo mbili za miguu pale, nguo yako isifunike yale macho mawili ya miguu. Kwa nguo ya mwanaume wa Kiislamu mtume kaiwekea mpaka. Kisha mtume akamwambia jambo hilo, wa iyaka wa isbal al-izari, ole wako na kurefusha nguo yako, maana ikivuka hapo kwenye vile fundo mbili za miguu ndio inaitwa isbali hiyo. Sasa ole wako na kurefusha nguo yako ikavuka fundo mbili za miguu, fa innaha min al-makhila, kitendo hicho kinahesabiwa ni katika kibri, ni katika jeuri, kitendo kibaya hicho umefanya kwa mazoea ni kitendo kibaya, umefanya kwa kibri ni kibri hivyo hivyo. Kwa hiyo haitakiwi nguo yako wewe ivuke zile fundo mbili za miguu. Wa inna Allaha la yuhibbu al-makhila, na Allah hawapendi watu wenye kibri. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi navaa tu sina kibri, walioahidiwa adhabu ni wenye kibri. Ah, mtume asema kile kitendo cha kuzidi ndio kinaitwa kibri. Hicho hicho kitendo kwamba ile nguo yako umeirefusha ni kwa mazoea, ni kwa nini? Basi elewa inaitwa kibri, na Allah hawapendi watu wenye kibri. Kisha mtume akamwambia yule bwana, wa inimru ushatamaka wa ayyaraka, ikiwa mtu yoyote atakutukana au akakufedhehesha, akakutukana ama akakufedhehesha, bima ta'lamu fihi, bima ya'lamu fika, kwa zile aibu ambazo wanazijua kwako, kweli unazo, amekufedhehesha yule bwana na moja mbili tatu, ni mambo ya aibu na kweli unayo, lakini watu walikuwa hawayajui, yeye akakutukana kwa hayo na akayavunja heshima yako kwa hayo mambo. Mtume anasema fala tuayiru bima ta'lamu fihi, basi wewe usimjibu yale matusi wala usizungumzi aibu zake ambazo unajua yuko nazo. Fa innama wabalu dhalika alayhi, muache na mzigo wake wa madhambi juu yake. Hizi ni tabia ambazo tumezipoteza, zimepotea kwetu Waislamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, na hazikubakia ila kwa wachache, na wengi wanatia dosari dawa yetu kwa haya. Masalafi wanafanya kadha, vijana wa kisalafi wako hivi, kwa sababu hatutaki kurudi sisi miguu yote miwili kwenye sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tabia ya watu wabaya huwa hawaangalii uzuri wa mtu, wala hawaangalii mazuri ambayo hayana nafasi yale mabaya yaliyotokea kwa mtu. Na yawezekana amefanya mtu mmoja tu au kakosea mtu mmoja, ile tuhuma inaenea kwa watu wote ambao hawahusiki na tuhuma hiyo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutoa muongozo mzuri, na hizi ni tabia muislamu atakiwa kuwa nazo. Na wakalelewa masahaba wa Mtume katika malezi kama haya, malezi mazuri. Na Mtume alipoanza kuona kwamba masahaba zake wanaonyesha ishara ya kushughulishwa na kinyume na muongozo wake, hakuvumilia. Pale pale alikemea, akakataza kwa nguvu zote watu wasimuelekee mwingine kuchukua muongozo zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alipopokea al-Imam Ahmad na pia al-Imam Ad-Dari na wengine juu ya makemeo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa yale mapungufu aliyokuwa kiaona yanajitokeza kwa masahaba zake. Hina atahu Umar ibn al-Khattab nuskhatan min at-Tawrat, wakati Umar ibn al-Khattab amemjia mtume sallallahu alayhi wasallam na nuskha ya Tawrat. Tawrat ni kitabu cha Musa. Musa alayhi salam anafahamika daraja yake kwa Allah tabaraka wa taala, ni mtume mwenye daraja kubwa na ni katika wale ulil azmi min ar-rusul. Umar amepata nuskha ya Tawrat, amekuja nayo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ya Rasulullah hadhihi nuskhatun min at-Tawrat, akamwambia ya mtume wa Allah hii nuskha ya Tawrat. Fasakata, mtume akamkalia kimya kwa sababu hana haja nayo, na huu sio wakati wa nuskha ya Tawrat. Umar akaanza kusoma, faja'ala Umar yaqra ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. عمر يكوى نصوم التوراة لم تومي نكسيريك. عمر هجوي أنا أنقليه كوني التوراة. فقال أبو بكر فكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينقمي إيه إذ هواني هل يمتومي صلى الله عليه وسلم أنقليه وسوامتومي نمنا وليفه. فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر akaangalia uso wa mtume صلى الله عليه وسلم, akauona ishara ya hasira imedhihiri katika uso wa mtume kwamba hapendi maneno yanamkera, maneno yanamuudhi haya. فقال عمر akasema اعوذ بالله من غضب الله, najilinda kwa Allah na hasira zake Allah, وغضب رسوله, na hasira za mtume wake صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا, tumeridhia kwamba Allah ndiye mola wetu. وبالإسلام دينا, tumeridhia sisi kwamba Uislamu ndio dini yetu. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, tumeridhia kwamba Muhammad صلى الله عليه وسلم ni mtume wetu. Ametaraja, ameomba radhi kwa Allah na mtume wake. Mtume akazungumza maneno, akasema mtume na akayazungumza kwa kiapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Law bada lakum Musa hayya, law ataonekana Musa yuko haya kadhihiri hapa mbele yenu, mkamuona huyu ndio Musa ibn Imran alayhi salam, fattaba'tumuhu, alafu mkamfuata Musa, wataraktumuni, mkaniacha mimi. Musa ni mtume wa Allah, Musa ni katika ulil azmi, lakini mmemfuata Musa, mmeniacha mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La balaltu ma'a sawa'i sabil, mtakuwa mmepotea katika njia ya sawa. Kumfuata Musa na kumwacha Muhammad, wote watakuwa mpotea. Walau kana hayya, na lau Musa mwenyewe angelikuwa hai, wa adraka nubuwati, akaudiriki utume wangu, lattaba'ani, na yeye angekuwa mfuasi wangu, angenifuata mimi. Ikiwa watu wakimfuata Musa watapotea, vipi wakimfuata asiyefanana na Musa? Lakini haya maneno yote makali ni kuwaweka sawa hawa masahaba, waleleke, wasishughulike na vitu vingine, na muongozo mwingine kinyume na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo mlezi, mwalimu, Mzazi baba anapoona kuna khilali kwa mtoto wake, anaanza kuonyesha dalili za kupinda, amwahi mapema. Na wala sione kwamba nikijikosa kidogo tu hichi haina shida, hapana. Akishapinda humnyooshi tena huyo. Kwa Mtume alikuwa na wawahi masahaba mwanzoni wa tabia, wanapotaka kubadilika na waweka sawa, na akiweka sawa wanakaa sawa, na watu wakapata faida, na watu wakaleleka kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malezi mazuri, watu wasishughulishwe na kingine zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wamekuwa wagumu na wazito katika sunna kwa sababu hawako tayari kupambana na nafsi zao kuzirejesha katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa lazima upambane na nafsi yako, lazima uiweke sawa. Kama ushabadilika wewe, walillahi alhamdu, upande wa mavazi, alhamdulillah, tasawura yako ikionekana wewe mtu anasema fulani mtu wa sunna, lakini tabia yako bado, matusi ni tabia yako, dharau ni tabia yako, kejeli ni tabia yako, na mengine mabaya, basi yaache pia. Kwa sababu Mtume hakufundisha hayo kwa masahaba zake, na Mtume aliwatahadharisha na akawakemea masahaba zake. Kwa mtu asidharau, ima ukizungumza na mtu ukimuona ana pesa au ni shekhe, utazungumza naye kwa adabu na heshima, kwa furaha umemkunjulia uso. Akija mtu tu unamuona kama mtu tu, unazungumza naye unatazama chini kwa sababu uso wake wa kutia kinyaa kumtazama. Hapana dharau, usidharau watu, uwe unamjua usimdharau, na wala uwe umjui usimdharau. Pamoja na kwamba kuna maneno ya Waswahili kwamba usimdharau usiemjua, hapana, usimdharau unayemjua na usiemjua usimdharau, kwa sababu ni tabia mbaya kudharau watu. Zungumza na watu kwa bashasha, lakini pia vile vile usidharau dhambi. Ukaona nguo yangu hii, suruali moja nitakuwa naendea kwenye harusi za marafiki zangu leo mazana uchuo, kwa hiyo nitaiacha. Zingine zote utazikata, zile za 2000 utakata, hii 1015 yenyewe unaiweka pembeni. Unachagua nguo, una nguo za kuendea kwa watu wa sunna na una nguo za kuendea kwa watu wa ahawa na bidaa. Usiwe mtu wa rangi mbili, kuwa mtu na rangi moja tu. Ingia kwenye Uislamu miguu miwili, simama sawa sawa, na uilazimishe nafsi yako. Nafsi haibembelezwi, ukibembeleza haitafanya. Sahaba alipokatazwa na Mtume pale pale akusema kesho inshallah, kwa sababu kesho sio ya kwako, usitarajie kuipata kesho wakati huna mamlaka nayo. Leo ndio ya kwako, na leo umeelewa, kata nguo zako. Mbona Abubakari nguo yake ilikuwa inaburuza, sijui kuna shekhe mmoja nilisikia fatawa yake. Sasa ukirejea pia hadithi ya Abubakari kwamba nguo yake moja ilikuwa, nguo yake ilikuwa inamshuka, ilikuwa inashuka upande mmoja, haikuwa haishuki yote. Wewe ya kwako imeshuka yote na mkanda umeufunga, sasa inashuka vipi ya kwako? Makisiko tofauti ya kwako na ya Abubakari. Ya Abubakari kikoi kile kilikuwa kinashuka upande mmoja, akifunga upande mmoja ya starha mporomoka, unashuka tena anapandisha. Wewe ya kwako umeifunga na mkanda, na umefunga kwenye kitovu na inaburuza chini. Je, ukifunga kwenye kiuno itafika wapi? Kwa nini? Sasa hicho kitendo hakihitaji ni kwa sababu ya harusi, wala hakihitaji ni kwa sababu ya kazi, wala hakihitaji ni kwa sababu fulani. Haa, Mtume kasema minal makhila, hicho kitendo ni katika kiburi. Haa, mavazi ya watu wenye kiburi. Na wewe Muislamu hauna kiburi? Muislamu hana sifa ya kiburi, Muislamu muungwana. Kwa jitoe katika sifa kama hizo, na uwe katika waja waliokuwa wema. Walipolelewa masahaba katika malezi ya kuthamini dini na kuthamini sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawakukubali kuzivunja kwa hali yoyote itakavyokuwa na kwa kitu cha thamani ya aina yoyote, bali wakali na wenye hasira kwa kila waliyemuona kwamba ana sura ya kutaka kukejeli au kudharau maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au sunna katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rawal Imam Muslim an Salim ibn Abdullah, ampokea al-Imam Muslim kutoka kwa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, anasema Salim anna Abdullah ibn Umar qal, Abdullah ibn Umar alisema siku moja awasomea hadithi, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, la tamna'u nisa'akum al-masajida idha sta'adhanakum ilayha, musiwaziwie wanawake zenu miskitini pale utakapokuombeni ruhusa ya kwenda miskitini. Akiomba ruhusa mke wako ya kwenda miskitini, mruhusu aende, simkataze. Qala, asema Salim, faqala Bilal ibn Abdullah, akasema Bilal ibn Abdullah mtoto wake, hali za wanawake wale, acha wanawake zetu wa leo, hali za wanawake wale. Bilal ibn Abdullah aliposikia baba yake akasema yale maneno, akamjibu baba yake akasema, wallahi lanamna'ahunna, wallahi tutawazuia. Akamwapa Allah watawazuia. Qala, asema Salim, faqbala alayhi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a. Jambo la kwanza, Abdullah ibn Umar alimgeukia mwanae Bilali akamtukana tusi baya, akamtusi tusi baya. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat, tusilile sikuwahi kumsikia amelitukana. Ndo kwanza kalitukana. Kwa nini ametukana? Kwa nini kamtukana? Amerejesha, ameonyesha dharau, kutoheshimu maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakala, kisha akamwambia, ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mimi ninakwambia maneno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wataqulu wallahi lalamna'ahunna, halafu wewe unasema wallahi lalamna'ahunna, tutawazuia hawa wanawake. Yani mimi ninakwambia mtume kasema wanawake zenu watakapokuombeni ruhusa za kwenda misikitini wapeni, msiwaziwie. Wewe ninakwambia mtume kasema, wewe unasema wallahi tutawazuia. Na katika riwaya nyingine alimpiga kofi kifuani, kisha akamwambia, wallahi la ukallimuka abada, na hapa sintokusemesha tena mimi. Kamtia adabu. Kwa nini unadharau maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Mimi nakwambia mtume akasema, wewe unaniambia maneno kipuzi, unajibu kwamba tutawazuia. Angalia ukali wa hali, yani ukali wa kupindukia, ambao kwetu sisi jambo la kawaida, usio. Hata mtu ukimsomea hadithi mshehe, kila kitu hadithi bwana, kila kitu dalili tu. Yani mtu haonyeshi heshima hata kidogo. Maneno kama haya yaliwapelekea wale waliokuwa wanalelewa wawe na adabu na wawe na heshima na wazitukuze kwa hali ya juu sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Uislamu ukawa na thamani kwa sababu wao waliuthamini. Wale waliopewa na mtume, waliobeba dhamana ya dini, masahaba, watu ambao Allah aliwachagua waibebe amana yake, waifikishe kwa umma, wakaibeba na hawakawa hawachagui kwamba hiki ni kidogo basi hata mtu akikipuuza kitakuwa cha kawaida. Hapana, ili kwa mtu akielekezwa aelekee, mtu akifundishwa afundishike. Na bali walitumia nguvu wakati mwingine masahaba na lugha kali sana walipoonekana kwamba watu wanadharau na hawaheshimu maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Hajari ametaja kisa katika iswaba, an Abi Rafi qal, kutoka kwa Abi Rafi alizia habari ya Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi, anasema Abi Rafi kwamba wajaha Umar jayshan ila Rum, Umar alielekeza jeshi kwenda Roma, sehemu ya Wakristo dola katika madola makubwa ambao Waislamu walikuwa wanafanya kazi ya kuyapindua. Umar akapeleka jeshi kule. Wafihi Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Na katika lile jeshi kulikuwa na Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Fasaruhu. Wakatekwa kule. Faqala lahu malik ar-Rum, yule mfalme wa Roma akamwambia Abdullah ibn Hudhafa, tanassar usharikuka fi mulki. Ingia kwenye Ukristo. Nitakushirikisha kwenye utawala wangu. Kuwa Mkristo. Nitakushirikisha kwenye utawala wangu. Shika hiyo nukta. Awe Mkristo maana yake abadilishe dini, au sio? Atashirikishwa kwenye utawala, kama ni waziri atapewa wizara yoyote, lakini sharti atanasar. Faaba, sahaba akakataa. Alipokataa, faamara bihi fasuliba wa amara biramyihi bisihami falam yajza, akaamrisha wamfunge kwenye nguzo, wamtupie mishale ili aogope. Hakuogopa, karusha mishale mpaka wakachoka. Baada ya hapo, waamara fauzila, akateremshwa katika ile nguzo na yule mfalme wa amara biqadarin fasubba fiha almaa wa ughliya alayhi, akaamrisha lichukuliwe sufuria kubwa sana, litiwe maji yachemshwe, yachemke vizuri. Na ili kuangalia yale maji kama yamechemka, yule mfalme wa amara biilqai asira fiha, akaamrisha mateka mmoja achukuliwe ingizwe mle kwenye ile sufuria. Faidha idhamuhu taluh, yule mateka alipoingizwa ndani ya sufuria, mifupa na nyama vikatengana, maji makali sana. Na Abdullah ibn Hudhafa anaangalia kwa macho yake. Baada ya hapo, falam akaamrisha faamara biilqaihi illa miyatanassara, akaamrisha wale askari wake wamuingize na yeye katika ile sufuria kama atakataa kuwa Mkristo. Kuambiwa akakataa, msimamo wake bado uko vile vile. Falamma dhahabu bihi baka, walipokuwa wanampeleka kwenye sufuria akaanza kulia. Sasa qala rudduhu, falme akamwambia mrejesheni. Akamuuliza lima bakaita, kitu gani kinakuuliza, umelia nini? Sasa tumekwambia uwe Mkristo, tutakushirikisha kwenye utawala, umekataa, sasa tunakuchoma, unaanza kulia, unalia nini? Sasa yeye anajua, anaogopa kufa, analia kwa sababu ya ile maji ya moto na alivyoona mwenzake alipokufa. Qala yule sahaba Abdullah ibn Hudhafa akamwambia, mimi silii kwa hilo, tamannaitu anna li 100 nafsin tulqa hakadha fi an-nari, mimi natamani niwe na nafsi 100 ziingizwe mfano wa hivi kwenye moto, niwe na nafsi 100. Kwa hiyo mtanichukua mnaniingiza kwenye sufuria lenu, ninaungua kama huyo mwenzangu mara ya kwanza, alafu narudi na kuwa mzima safi kabisa, kwa sababu sijafa bado, na nafsi ya pili inafanyikwa hivyo. Kwa hiyo naungua, inatoka ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ikifika 100 ndio ninakufa moja kwa moja. Sasa mimi nataka nife hivyo, kwa sababu hichi nilicho nacho thamani yake pia hii nafsi haijafikia. Yaani hii nafsi moja, hichi nilicho nacho, hii nafsi haijafikia thamani yake. Sasa labda zikiwa 100 zikaingizwa hivi kwenye moto, itafikia thamani yake. Kwa hiyo ikifikia hivyo, mimi nife sasa. Mfalme akaona faajaba, akaona ajabu. Na hii ni ajabu kweli, labda itakuwa si ajabu kwa sisi tunaosimuliwa, tunaosoma na hatujaona utekelezaji wa kimatendo. Lakini mfalme akashuhudia, yeye ndo aloamrisha moto uwashwe, na yeye ndo aloamrishwa sufuria liwekwe pale, na yeye ndo aloamrisha mateka wa kwanza ingizwe mle, na yeye ndo aliyeshuhudia. Tena huyu bwana anamjibu majibu kama haya, akamwambia hivi, qabbil ra'si wa ana ukhalli anka, basi nibusu kichwa changu, mimi nakuacha zako huru uende zako. Pia hilo kwake likawa kubwa, yani kwa Abdullah ibn Hudhafa hilo nalo pia likawa nzito, linahitajia maelezo. Akamwambia, wa an jamii usara almuslimina, niko tayari kwa hilo, lakini pia waache hawa mateka wengine wa Kiislamu, mimi nitakubusu kichwa chako, kwa sababu mdomo wangu na thamani ya kichwa chako bado, Yani wewe hujafikia mdomo wangu ukubusu wewe na ufalme wako na jeshi lako na utawala wako, lakini bado hujafikia wewe kubusiwa na mdomo wangu, lakini naweza nikakubusu kwa thamani ya hawa Waislamu niwaache huru ende zao. Kwa hiyo nitakubusu kwa kuwakomboa Waislamu. Ikiwa utalikubali hilo nitakubusu. Ikiwa utaliona gumu, endelea na majukumu yako mengine. Sasa ukiendelea utawafanya nini watu kama hawa? Kufa ndo wanafurahia. Yaani anaogopa pia kufa haraka. Analia kwa sababu anakufa haraka haraka, anataka afe kwa muda mrefu kwenye adhabu. Mfalme akakubali, kala naam, akasema ndio nimekubali, nibusu, nitakuacha wewe na wenzako wote mrudi zenu mlipotoka. Faqabbala ra'sahu fa khalla bainahum. Akambusu na yule mfalme akawaacha, wakaondoka zao wakarudi zao Madina. Faqadima ala Umar ibn al-Khattab. Faqadima ala Umar. Wakaenda zao mpaka Madina kwa Umar. Faqama Umar. Umar na yeye akasimama. Faqabbala ra'sahu. Akambusu Abdullah ibn Hudhafa. Furaha ya hali ya juu sana. Kwamba wewe pia mimi mfalme mtawala wa Waislamu na kubusu wewe sasa. Kwa heshima uliyopatia dini yetu mbele ya makafiri. Sasa wewe hujaambiwa kuwa Mkristo. Na makafiri hili walishaliona. Wakaona hawa Waislamu muda wa kuambia wewe Wakristo hawakubali. Hawa tutawaingiza kwenye Ukristo kwa fikra zao. Bas. Watabakia wanaswali kama kawaida na mambo yao mengine na kwenda kwa Maka, na lakini watakuwa Wakristo mfano wetu. Ni wangapi walioambiwa wavue kanzu kwa sababu ya ajira wakazivua kanzu zao? Ni wangapi walioambiwa wanyoe ndevu kwa sababu ya kazi wakanyoa ndevu zao? Ni wangapi walioambiwa warefushe nguo zao kwa sababu ya ajira ya 300,000 kwa mwezi wakafanya hivyo? Yaani unapewa sharti la kuuacha Uislamu wako, moja katika mambo ambalo wewe unaliona dogo sana, lakini ni sababu ya kwenda motoni. Ni sababu ya kuangamia kwako. Na hii posho wewe kwako, wewe riziki yako ipo tu. Wewe una wasiwasi gani? Wewe umeletwa hapa na ukapangiwa riziki yako kwamba utakaa hapa duniani miaka 80 na utakula kiasi fulani. Hichi kiasi haufi mpaka ukimalize na hakuna mtu mwingine atachukua. Lakini kwa sababu ile yakini wewe kwako haipo tena, basi wewe umekubali kuwa dhalili kwa wanadamu na ukaacha thamani ya dini yako. Kwa hiyo makafiri wameliangalia hili, hawakuweza kuwabadilisha masahaba wa mtume kwa thamani kuu, lakini wale walikuwa na malezi, walilelewa wakaleleka, hawakukubali japo kwa dakika mbili kubadilisha sehemu yoyote ya dini. Na kwao katika dini kulikuwa hakuna dogo. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Usidharau chochote katika jambo jema. Ni dini yako, usidharau chochote. Si sunna tu. Sasa ikishakuwa sunna tu ndo nini? Ndio umeambiwa uache? Hata ukifundishwa uuliza, hii ni amri ya ijabi au ya istihbabi? Na ukikatazwa wasema hii ni nahi ya karaha au tanzi au ya tahrimi? Makini mtu, unachagua wewe karaha utaendelea nazo na tahrimi ndio utaacha. Na ima wewe utawajibika na wajib na istihbabi utaziacha. Basi utakapokuwa unaacha, jua utengeneza kufungua mlango katika milango ya moto. Fattakun nara. Ugopeni moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa watu lazima waheshimu na wazitukuze sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hali na mali, kwa sababu ni kitu kina thamani katika maisha yetu na hakuna mfano wake thamani. Al-Imam, nimalizie maneno yangu na imam, maneno ya Al-Imam Al-Mujahid Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Anasema Abdullah ibn Mubarak, i'lam akhi, fahamu ya ndugu yangu muislam, anna al-maut al-yawma karamatan li kulli muslimin laqiya Allahu ala sunna. Kwamba kifo leo hii ni tuzo kubwa mno, ni heshima ya hali ya juu wewe ufe katika sunna. Kwa muislamu yoyote akitaka mauti yake yewe ni mauti yenye heshima, kiwe kifo ambacho ndugu zake watakufa, atakufa yeye ndugu zake wanafuraha, basi afe kwenye sunna. Kwa kila Muislamu kifo kwake itakuwa ni tuzo. Ukiambiwa hili ni tuzo utaliogopa? Si utapenda? Si watu wanasafiri kwenda kupewa matuzo ya shahada na dunia nzima inawajua? Basi wewe kifo kwako ufe kwenye sunna ni tuzo ya hali ya juu sana. Ni heshima ya hali ya juu mno kufa ukiwa kwenye sunna. Sasa unakufa lini? Na unakufa wakati gani? Mbona bado haujakaa kwenye sunna? Kwa hiyo kifo ni heshima kubwa kwa Muislamu, kwa kila Muislamu ambaye atakufa akiwa kwenye sunna. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Neno la msiba na masikitiko ya hali ya juu. Anasema fa ila Allahi nashku wahshatana. Ni Allah ndiye ambaye tumshtakia upweke tuliokuwa nao sisi leo. Ni wapweke katika dunia hii. Wa dhahabil ikhwan. Na ndugu zetu wamekufa, wameondoka. Wa qillatul a'wan. Na watu kutusaidia kuipeleka hii dini mbele wamekuwa wadogo sana, wachache. Tunakwenda kwa tabu. Wa dhuhuril bid'ah. Na umeenea uzushi. Zama zao bado. Sijui wangekuwa zama zetu wangesema nini hao. Kisha akasema wa ila Allahi nashku wa azima ma halla bihadhihi al-umma. Na Allah ndiye ambaye tuamshtakia misukosuko mikubwa na mabalaa yaliyokuta umma huu. Mabalaa gani? Min dhahabi al-ulama'i wa ahli sunna. Kwa kuondoka wanawachuoni wamekufa, wameondoka zao, lakini pia wanakufa watu wa ahli sunna. Wa dhuhuri al-bid'ah. Na unaenea uzushi. Nani wa kukataza? Hakuna watu kukataza uzushi. Wachache. Na wale wanaokataza uzushi na kufundisha watu sunna, hakuna watu wa kuwasaidia. Kwa hali inakuwa ngumu. Dini inakwenda kwa tabu. Na sisi hatuwezi kufanikiwa ila tuibebe hii dini ya Allah na tuzibebe sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja kwa wasali ukunjuliwa na Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Inshallah.